Άκουσα τον Άρη που είναι ερωτευμένος πολύ. Τι λες, να βοηθήσουμε να πούμε στην Αθήνα να ενδώσει στον ερωτά του? Φοβάμαι ότι θα ενδώσει έτσι κι αλλιώς. Γιατί ποια είναι η φυσική σειρά των πραγμάτων? Ναι. Ερωτεύεσαι, ναι. Φλερτάρεις. Ναι. Κερδίζεις, γα***ς. Αυτή θα είναι η σειρά των πραγμάτων. Βέβαια να το αναγνωρίσουμε ότι το λέει από την αρχή. Εγώ είμαι ερωτευμένος με την Αθήνα, θα την γα***σω. Το λέει από την αρχή. Αλλά να τον ενημερώσω, ναι, ότι όταν μάθαμε ότι θα είναι υποψήφιος, δεν σκεφτήκαμε κάτι άλλο πέρα από αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι θα την γα***σει. Αυτό ο Ορβανίδης δεν είναι αυτός που έσκυψε το βραχί του ότι είναι τα καλάβητα και δεν είναι ναζί? Ναι, αυτός. Τότε γιατί κάθεται και γκρινιάζει και λέει ότι δεν είναι ναζί εφόσον σήμερα? Δεν είναι ναζί, χρυσαυγίτης είναι. Ή εθνικαυγίτης, πώς λέγονται. Α, δεν είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν κατάλαβα πώς τα συγχαίρεται. Πώς έβγαινε αυτός ζωντανός στην Κρήτη, ρε Αποστόλη? Ζωντανός είναι το απολύθωμα, τον βλέπεις για ζωντανό. Κοίτα τον. Α, ναι, δίκιο έχεις. Έχει πεθάνει η χωρίστρα του και το κοντό του το μουστάκι χρόνια τώρα. Είναι αλήθεια ότι θα έχουμε γάμους και χαρές πριν τις ευρωεκλογές? Γιατί? Ποιος παντρεύεται? Παιδί μου, Αλέξης με παπά και με κουμπάρο. Τι κάνει? Παντρεύεται, λέω, Αλέξη με παπά και με κουμπάρο. Με ποιον? Με ποιον? Με τη σύντροφό του. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Αλήθεια. Εγώ τον έχω ικανό τον Αλέξη, προκειμένου να βγει, ναι, να κάνει και γκέι γάμο. Ναι. Να προσεγγίσει και τους γκέι. Και καλά, ότι είναι ανοιχτό οριζόντων και θα τα επιτρέψει όλα. Όχι. Να κάνει γκέι γάμο κρατώντας ένα τρίφυλλο στο χέρι. Να πιάσει όλο το κοινό. Και από πίσω στην πλάτη στο κουστούμι θα γράφει: εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό το μνημόνιο. Θέλει να το σιγουρέψει ο άνθρωπος ότι θα βγει. 11 Μαΐου παντρεύεται, έχει αναγγελία ή αυγή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με τα παιδιά επάνω? Επάνω σε ποιον? Εσείς που κάνετε την εκπομπή. Α, εμάς, ναι, εγώ είμαι. Κοίταξε να δεις, παιδί μου, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Είμαι μια φτασμένη γυναίκα, μεγάλη. Θα ήθελα να πω για τους ακροατές, επειδή έχει ακροματικότητα η εκπομπή σου. Μην τυχόν κανένας πολίτης, όσο και δυσαρεστημένος και να είναι, να ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Οτιδήποτε άλλο κόμμα να ψηφίσει, ας το ψηφίσει. Μόνο Χρυσή Αυγή. Είναι ανελαίτη, παιδί μου. Είναι ανηλαιή. Έχετε αποδείξεις? Αν έχω αποδείξεις. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε λάσπη σε ένα κόμμα. Σας παρακαλώ. Με κοινοβουλευτική δύναμη. Δεν είναι σωστό. Άκου να δεις ακόμα. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Άφησε τα τώρα. Ενώ δημοκρατία είναι η Χρυσή Αυγή. Η ύπαρξή της και μόνο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Άκουσε με. Είμαι μια κυρία που έχω ζήσει την κατοχή και τους είδα αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ανελαίτη, παιδί. Είναι φωνιάδες. Δεν έχουν έλεος για κανέναν αγόρι μου. Τους θυμάμαι, παιδί μου. Τους θυμάμαι. Οπότε γι' αυτό θέλω να πω. Να μην τυχόν κάνουν τώρα οτιδήποτε θέλουν να ψηφίσουν. Οτιδήποτε. Μα θέλουν το Λεβέν, ας ψηφίσουν το Λεβέν, γαμώτο. Οποιοδήποτε ας ψηφίσουν. Μόνο εκεί να μην πάνε. Πού είσαι, ρε Αποστολή? Έλα, φιλέ. Τι έγινε? Καλά, καλά εσύ? Καλά. Λοιπόν, σου έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, θα μπορούσαμε για να στρίξουμε τον Παλούρδο στους Γαργαλιάνους? Θα κατεβεί και δήμαρχος. Βεβαίως. Και δεύτερον, θα κάνεις έρανο όπως είχες κάνει και για το Σπηλιωτόπουλο και για τον Καραμαλή, για το Σπανό με τα πετρέλαια? Για να βοηθήσουμε, επειδή έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Για το Σπανό δεν το κόβω να κάνω. Έλα, ρε. Επειδή βλέπω όμως ότι υπάρχει μια δυσκολία, σκέφτομαι τελευταία πως κάνω ανέρανο για το Κοντομινά. Ναι, γιατί βλέπω δεν βγαίνουν τα λεφτά. Μην μείνουμε και απλήρωτοι τέλος του μήνα. Οπότε θα αρχίσω έρανο έξω από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Λοιπόν, είχα πάει το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Από Αθήνα. Πώς ήταν ο δρόμος, καλός? Κατά. Πόσα διόδια, 32 ευρώ? Δεν πλήρωσα τίποτα. Ωραίος. Γιατί το κάνουν όλοι αυτό, γιατί το κάνουν όλοι αυτό, πες μου. Δεν ξέρω, έχει κάτι μπατσικάκι στα πλαϊνά, κάτι κολάδικα και. Το βλέπεις τον πατσικό, έχει και το φάρο αναμένο, Ιουίου, άσε το διάλογο, λες κολώνεις, θα δώσω 3,90. Έτσι γουστάρω, είμαι άπλας. 3,90 στο ένα, 3,95 στο άλλο. Μέχρι να φτάσεις Αθήνα, μόνο μια ρόδα το αυτοκίνητο θα σου έχει μείνει. Όλα τα άλλα θα τα έχεις πουλήσει στα διόδια. Θα λες αμήν να φτάσω στην Αττική Οδό που είναι τσάμπα, που είναι φθηνή. Άμα δεν πληρώνει κανείς, θα τους κάνουν όλους. Γιατί πληρώνει, είναι μαλακίες. Ναι. Τι θες, απάντηση? Έλατε, αυτό ήθελα, ευχαριστώ. Τον Αποστόλη. Εγώ. Έλα, ρε Αποστόλη, τόση ώρα ψάχνω να μιλήσω με ένα σοβαρό άνθρωπο. Χάλια, τελικά δεν βρήκες τίποτα. Θα μιλήσεις με μένα. Μίλα. Λοιπόν, έχω ένα γιο 7 χρονών και βλέπει συνέχεια τηλεόραση. Μίκι Μάους, όλα τα αυτά. Και ειδικά βλέπει τις ειδήσεις του Μέγα. Και χτυπιέται στα γέλια όταν βλέπει τον αυτό, ρε, πώς το λένε, το πρετεντέρι. Το μεγάλο μυαλό. Και τι μου ζήτησε προχτές? Τι, περούκα πρετεντέρι? Όχι, θέλει να γυαλιά πρετεντέρι. Ή το καλύτερο, τσίπα πρετεντέρι. Εκεί δεν θα το βρει σε κανένα μαγαζί με αποκριάτικα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει, φίλος. Περίμενε. Μα το κρέατικα μου ζήτησε να ντυθεί Άδωνης. Τι να κάνω, να του πάρω στολή ή να το κλείσω σε κάνα ίδρυμα στη Λέρο εκεί πέρα που είναι τα. Όχι, καλέ, τίποτα. Εγώ θα σου πω. Απλά πιάστου γερά με ένα κοκαλάκι τα ρίγια. Βρες ένα κοκαλάκι της γυναίκας σου για τα μαλλιά και πιάστου γερά τα ρίγια. για δυο, τρεις και τέσσερις φορές. Γύρισέ τα, κάνε πτύχωση. Ωραία, η γυναίκα μου έχει πάρει. Έτοιμο, Άδωνης. Γλύψ' του και λίγο τα μαλλιά. Ναι. Και είναι έτοιμο, Άδωνης. Δεν χρειάζεται στολή. Βάλ' του και μια αρμαθιά λουκέτα στο χέρι. Α, να στο ολοκληρώσω λίγο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας, την Αποστόλη. Εγώ. Α, καλησπέρα. Γεια. Μετά το τρόφιμο μόνο για Έλληνες και αυτά, τώρα δίνουν και επίδομα παιδιών μόνο για Έλληνες, έτσι. Είμαι αλλοδαπός, έκανα όλα τα χαρτιά, το Α21 λέγεται, ναι. Που δίνεται μέσω ΟΓΑ. Και έκανα όλα τα χαρτιά στο λογιστή και αυτά και δεν μου βγήκαν τα λεφτά, δεν μου βγήκαν στον οργανισμό. Πάω να ρωτήσω στον ΟΓΑ εκεί στην Παθησίων. Και μου λένε, α, είναι μόνο για Έλληνες και ομογενείς. Εμείς που πληρώνουμε φόρους, όλα τα πάντα και. Δεν είσαι Έλληνας, φίλε. Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά γιατί. Ο Έλληνας κρίνεται στο αίμα, όχι στο φόρο. Φόρους θα πληρώνεις. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Δεν είμαστε ρατσιστές, μην νομίζεις. Α, εμείς είμαστε Αλβανοί. Εσύ είστε Αλβανοί. Μπράβο, από το στόμα μου το πήρες. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εσείς γεννηθήκατε για οικοδόμη και σκλάβοι. Εμείς φταίμε. Το πετρέλαιο έχει τρεις χρήσεις. Είναι τα πλοία, το οποίο είναι αφορολόγητο και πρέπει να είναι αφορολόγητο. Μέχρι τώρα ήξερα ότι οι φανεροί φασίστες είναι αυτοί που πρημοδοτούν εκεί τους εφοπλιστές. Δεν ήξερα ότι έχουμε και τους άλλους. Αυτά ο Σταυράκης με το πετρέλαιο να πάει να πει στους αγρότες εκεί. Ο μάγκας. Άμα είναι μάγκας. Ναι, καλημέρα, παλικάρι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, καλό κουράγιο μετά. Καλά τώρα, πείτε παρακάτω. Άκου να σου πω, προχτές είχε κάποιον φίλο του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφο, να πω, σύντροφο. Όχι σύντροφο. Όχι, θα τον πω σύντροφο. Όχι σύντροφο. Τώρα θα μου πεις τη λέξη την έχουν μαγαρίσει και οι Πασόκοι. Πες τον σύντροφο. Πες τον σύντροφο για να χαρεί, λοιπόν, και είπε ότι ψηφίστε, λέει, κουκουέ, να πάρει, λέει, 5% και να μας φρίζει μετά ότι βγήκε Νέα Δημοκρατία. Αυτοί δεν πήρανε μόνο τους βουλευτές και τα κομματόσκυλα του Πασόκ να κάνουν συγκυβέρνηση στο μέλλον, αν την κάνουν. Αυτοί υιοθετήσαν και το λόγο του Πασόκ. Αυτοί λοιπόν είναι χειρότεροι από τους Πασοκτζίδες, παλικάρι μου. Ένα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, στην περίπτωση των Σιριζέων, μια και τους είπε συντρόφους, ισχύει αυτό που είχε γράψει η Γόγου, το άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεξες. Έτσι. Αλλά μετά θα το δούνε. Χαίρεστο τώρα, δεν πειράζει. Πες το σύντροφο, εσύ τσάμπα είναι. Έτσι, εμείς προτιμάμε. Άντε κι άλλο. Το καλύτερο να είμαστε 5% και καθαροί παρά 5% έτσι και 5% γιουβέτσι και να μην ξέρουμε από πού ψάχνόμαστε και πού βρισκόμαστε. Ένα αυτό, ένα άλλο. Όταν θέλεις, αν θες να κάνεις, όταν είναι προεκλογική περίοδος, βάλε το πρωτογενές πλεόνασμα που λέει ο φίλος μας ο Βενιζέλος και από πίσω βάλε 4.500 αυτοκτονίες, 27% ανεργία, 50.000 νέοι πρόσφυγες ανά τον κόσμο. Λοιπόν, 400.000 χωρίς ρεύμα, μειώσεις μισθών, 12 ώρα εργασίας με 300 ευρώ και η συνέχεια έρχεται να γαμίσεις. Θέλουν να γάμονται, παλικάρι μου, αυτοί όλοι τους. Από πού ήρθε αυτό, δεν το είδα να έρχεται. Καταλάβαινα μια αγανάκτηση ότι θα πέσει η γαμπολή και δεν το είχα προβλέψει. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, δεν μπορείς. Ο Λουντέμις έλεγε όταν λέει σε πατάνε στο λαιμό, δεν μπορείς να βγάζεις μελωδική κραυγή. Το ίδιο ισχύει και με τα αρχίδια, να ξέρετε. Πού σε ρε μπαλούρδε ρε. Έλα ρε φίλε. Δεν μου λες το Σάββατο το πρωί τι δουλειά έχεις εσύ στο κόκκινο. Εγώ. Κάνουμε άνοιγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε κουφάλα. Ήμουνε στο κόκκινο. Ήσανε, σε άκουσα. Μήπως ήταν άλλος συνάδελφος. Όχι, κανένας άλλος συνάδελφος, εσύ ήσουνα. Μπορεί. Για πες, τι δουλειά έχεις εσύ με το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί στο κόκκινο. Εσένα για πόσο φάνηκαν. Δεν ξέρω. Άκουσα κόκκινο και νόμιζα την αίμα από διαδηλωτές ή από μετανάστες και χάρηκα. Έλα μωρή Λουλού. Εγώ είμαι. Να σου πω. Για πες. Μπορώ να ευχηθώ στον Άδων επειδή άκουσα την εκπομπή σας ότι αρρωσταίνει. Έχω αναφυλαξία σε απεργίες. Αναφυλαξία. Ακούω απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Μη μου πεις και στο σώμα. Ναι, βγάζει αναφυλαξία. Χρειάζεται ο Άδωνης να πει ότι αρρωσταίνει. Δηλαδή όπως τον βλέπεις δεν λες ότι είναι ήδη. Τώρα αρρωσταίνει ο Άδωνης. Άσχετο αυτό, ρε φίλε. Μια ευχή μπορώ να του δώσω. Κάτι, παιδί μου, εσύ. Ωραία. Εκτός από αναφυλαξία, κακός πήρε στον κόλλο να βγάλει ο πούλης, να του μαραθεί το μόριο και να μην τον ξανακούσουμε ποτέ. Και θα ήθελα να πεις. Καλός άνθρωπος εσύ. Δεν μου λες, τι είπε ο. Ο Ιαπωνέζος. Όχι, ο Άρης. Ο Άρης τι είπε, ότι είναι το μόνο θηλυκό που έχει αγαπήσει πολύ. Η Αθήνα, ναι, και την έχει ερωτευτεί κιόλα. Δηλαδή αυτά τα όμορφα κορίτσια που κυκλοφορούν πάντα μαζί με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, αυτά δεν τα αγάπησε ποτέ. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί δεν τα αγάπησε, γιατί δεν τα ερωτεύτηκε αυτά τα κορίτσια, τις καλονές που έχει πάντα δίπλα του. Καταρχάς δεν νομίζω. Σατράπη, Άρη, σατράπη. Να περάσουμε όμως στο άλλο. Όταν το άκουσε αυτό ο σύντροφός μου, που είναι εδώ στο σπίτι τέλος πάντων. Σύντροφος δηλαδή και δικός μας, σύντροφος ή μόνο δικός σου. Σκέτος. Σκέτος δικός σου. Ναι. Λοιπόν. Ούτε να τους ακούω αυτούς τους σκέτους. Ο Σταθάκης λένε που είπε για το πετρέλαιο και για τους εφοπλιστές. Ο Σταθάκης είναι ο δικός σας. Το πετρέλαιο έχει τρεις χρήσεις. Είναι τα πλοία, το οποίο είναι αφορολόγητο και πρέπει να είναι αφορολόγητο. Ναι, κύριε Σταθάκη, ο Πάγκαλος του Πασόκ είχε πει ότι οι ταξιτζίδες είναι οι εφοπλιστές της ασφάλτου. Εντάξει, και κάτι άλλο. Οι αγρότες δηλαδή που δεν είναι εφοπλιστές ούτε της ασφάλτου ούτε της θαλάσσης θα παίρνουν το πετρέλαιο 1,30. Γι' αυτό κάτω στη λαχαναγορά του Ρέντι που εγγενίασε ο Σαμαράς έχει κοτόπουλο Ολλανδίας, χοιρινό Ολλανδίας και γαλοπούλα Ιταλίας. Φαντάζομαι ο αγρότης αυτών των χωρών δεν το παίρνει το πετρέλαιο 1,30. Ζήτω η ανάπτυξη. Καλαμούκι, μην με κράξεις πολύ. Άμα τα κάνουμε σαλάτα. Ενώ τι περίμενες. Έλεγε. Έλα, ρε Αποστολάκη, πρώτον μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ρε μαλάκα. Αυτός ο ταξιτής που παίρνει ο Βασίλης, ρε. Θα πάθει εγκεφαλικό κακομίδι. Αυτός πιστεύει μόλις βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι πελάτες στο ταξί μέσα είναι ουρά θα κάνουν να μπουν. Μην του λέτε τέτοια, στενοχωρείτε τώρα. Δίκιο έχεις, τώρα με αυτόν μίλαγα. Πρώτον και δεύτερον, δεν μου λες, ρε Αποστολάκη, τι σκατάγεις εσύ όταν μεγαλώσεις. Τι? Τι βάγεις όταν μεγαλώσεις εσύ, ρε. Όταν μεγαλώσω κι άλλο, φαντάζομαι μια σακούλα κόκαλα. Ηθοποιός το Λαζόπουλο που σε είδα, παπάρια, τίποτα δεν έκανε. Τι άγει το μεγαλώσει. Πτώμα. Πτώμα, τι μάλλον. Όπως όλοι μας, μην ταράζεσαι. Με είπα τόσο μεγάλο, ρε. Α, εγώ θέλω να μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα. Πλέον είμαι 18 και θέλω να ψηφίσω τον Μπαλούρδο. Το δω στο Facebook παρεμπιπτόντως για τους Γαργαλιάνους. Να πας φίλε στους Γαργαλιάνους. Και εσύ, να γίνεις Γαργαλιανιώτης. Vote for Μπαλούρδο, now. Λοιπόν, άκου, για να συμπληρώσω που είπε η κοπέλα με τις αμασχάλες πριν, η κνήτησα. Μη μου τη θυμίσεις τη βρωμιάρα. Ναι, όχι μόνο τη βρωμιάρα, εντάξει, μην ξηγέσαι, γιατί και εγώ κνήτης είμαι με αμασχάλη αξίριστη. Ο κνήτης ήταν πάντα καθαρός. Η κνήτησα ήταν η βρώμικη. Αυτές είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, άκου, γιατί υπάρχει άλλο πρόβλημα. Όποιο και να βάλει το κουκουέ γενικό γραμματέα, δεν θα τους κάνει. Και τον Άρη να ξεθάψουμε να βάλουμε, πάλι δεν θα κάνει. Ξύλινο λόγο θα λένε ότι έχει. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα τους. Όπως τον είχε πάρει ο Χατζηνικολάου και τον είχε εκεί πέρα στην εκπομπή. Και έβγαινε ο γέρος και μας έλεγε λίγο ότι είναι Γερμανός. Λοιπόν, με ποιον να συζητήσεις, ρε φίλε. Με ποιον, με αυτούς. Δεν σου αρέσει η αλήθεια, τους αρέσει το ψέμα. Το ψέμα το έχουν 27-30%. Την αλήθεια την έχουν στο 4,5%. Το 4,5% όμως κατεβάζει κάτω χιλιάδες κοσμοφίλες στους δρόμους. Το 27% όταν βρέχει παίρνει τον μπούλο. Αυτά.